A színház szűkös időkben is kedvelt szórakozási formának számít. Legalábbis a Kulcsstat adatai szerint 2022-ben még 7 milliós nézőszámmal zártak a teátrumok. Azonban kérdés, hogy válság idején marad-e közönség, amely képes és hajlandó a kultúrára költeni. Ahogy persze az is, hogy mekkora igény marad a borsos áru színházi büfés termékekre, amelyek elfogyasztására sok esetben alig jut ideje a nézőknek a rövid szünetben. Kevés irritálóbb jelenség van, mint ezeknek a színházi büféknek a túlárazottsága, tekintettel arra, hogy ezek privilegizált státuszban vannak, tehát egy monopóliumon ülnek. Pont annyi ideig tart a szünet, hogy esélyed ne legyen bárhol máshol enni vagy inni valamit. Ott kell megvenned, vagy sehol. Vagy akár azt megenni rendesen, amit ott tudtál venni a sor végén. Hogy még az is van, hogy sorban állsz, és meg se kapod, mert gyakorlatilag visszacsöngetnek, és akkor maximálisan megszívtad, mert még drágán se vettél molnárkát. Igen, igen, szóval, hogy ez egy gátlástalan módon visszaélnek a státuszukkal, és tudod, háromszorosan meg ötszörösen árazzák túl. Tehát nem az van, hogy plusz 20 vagy 30%. Tehát rosszabb, mint ahogy Mészáros Lőrinc autópályát épít? Ezt nem merem kijelenteni. Szinte kizárt. De nem volna baj egyébként magával az intézménye, ha nem mindenki a szünetben próbálná igénybe venni. Ugye van az a büfézés, ami a színház előtt történik, tehát hogy az ember megérkezik, nem tudom, 4-7-kor, és akkor ott elpesgőzgetnek, elbeszélgetnek. Az, hogy a szünetben, ami itt tudom én, 15 perc, vagy maximum 20, valójában annak kéne elhagyni a nézőteret, akinek pisilnie kell, és mindenki más tök nyugodtan ülhetne ott, de ez egy kibírhatatlan dolog, mert van egy ilyen szorongás, ami ül annak a tömegnek a vállán, hogy sötétben úgy, hogy van kit nézni, úgy elviselem ezt a fajta közelséget, meg ezt a tömötséget, de úgy, hogy világos van, és még csak nem is tereli el a figyelmünket egy irányba valaki, akinek ez a dolga, úgy kellemetlen, mintha buszon ülnél nagyjából, és le kell szállnod, és meg kell szakítanod ezt az összezártságot. Az is benne van, hogy azért a szünetben meg ott van a műsor, tehát kimész, megnézed a többi hülyét, nézd milyen proli, hogy öltözik, nézd meg azt a izét. Ez az ilyen régi... People watching. Igen, igen, ott úgy lehet, hogy miközben, ha szerencséd van, és időben felugrottál, és kirohantál, és megszerezted a kis száraz perecedet, és azt ropogtatod közben, így lehet így fikázni az embereket. Sokszor tanulságosabb, mint a színházi előadás. Ezt jegy nélkül is lehetne némelyik színházban, ahol ugye ahol a jegyellenőrzés olyan ponton van, hogy te még belátsz a előadás közben, és akkor csak odamész a szünetre, odamész 3-4-9-kor, megnézed a szünetet, és utána hazamész. Gyere, drágám, hát az előadást az Isten rendezi. Hát azért annál van jobb szórakozás, mint hogy otthonról felkerekedjek azért, hogy bemenjek valamelyik előadás szünetébe fikázni az embereket. Tehát ha már ott vagyok, megvert a sors azzal, hogy ott kell eltöltenem 2 órát a kényelmetlen széken, akkor azt mondom, hogy ez egy jó program mellesleg a szünetben. Az van, hogy erről nem tudsz kiiratkozni. Tehát ezt az előadást, amit az Isten rendez, és ebben az országban kell élned, végig kell nézned. Viszont végig nem muszáj tapsolni hozzá. De. Igen, viszont nem lehetsz benne, nem lehet úgy kimaradni belőle, tudod, te is színész vagy, téged is így figyelnek. Ajaj. Csak az a helyzet, hogy ez pont fordított ültetéssel történik. Az nézi páholyból, aki a 7-es buszon közlekedik, és az nézi a leghátsó sorból a 17. lelátóról, tudod, ahonnan már, ahol igazából már a kivetítőt jobban látni, mint a színpadot, aki autózgat, vagy aki otthon marad, vagy tudod, aki egyszerűen nem kényszerül rá, hogy A-ból B-be menjen és elvegyüljön a többiek között. Mindegy, hogy kik a többiek. Tehát a többiek, az mindig probléma. Nem az a baj, hogy lefelé vagy fölfelé képzeled őket kulturálisan, gazdaságilag, vagy bármilyen egyéb módon, hanem az, hogy nem olyanok, mint te, és ezzel szembesülsz. Az egyik az irigységet, a másik dühöt fog benned ébreszteni, és nem az, de a megoldás az nem, meg nem az, hogy nem mész közéjük, hanem hogy elvileg ezek így ne alakuljanak ki benned. Hanem, ez van. A megoldás az az, hogy tudjál szemlélődni, mint egy tájat néznél. Nem is szemlélődni, de fikázódni. No, tehát, hogy az legyen meg, hogy az ember legalább abban örömét leli. Egyébként valamennyire igazad van. Tehát, hogy nyilván lehetne azt vágyni, hogy az ember úgy tudjon csak szemlélődni, hogy egyáltalán nem keletkeznek benne ilyen ellenszenves dolgok, de ha sőt, mégis... Együttérzéssel tekintek. az, aki nem akar? A fikázódás és a humor, az feldolgozás, de ettől még ellenszenves, tehát az, hogy fikázódsz, azért az kellemetlen, de nem hangosan csinálod, de hogy nézek, hanem magadban elszórakozol, és ez már egy elviselhető dolog, mert igazából más nem bántasz vele, neked nem. Viszont könnyebb. Igazából nem jó móka, hogyha nincs ott valaki, akivel az ember megossza az élményt. Aki hasonlóan. Igen, az fontos, hogy igen, hasonlóan hogy mondjam, májbeteg. Vagy, igen, reménykedni abban, hogy egy kicsit belerúg valaki. Igen. Meg ki az, aki ne akarna újra születni? Most az összes karmádat rakjad le itt. De ez különösen kellemes tud lenni ez a tevékenység külföldön, ahol az emberek elméletben nem tudnak magyarul, mert ott ugye ezt akár hangosan is csináltad. Tehát leülsz a Sagrada Familiánál egy padra a parkban, és nézed azt a hatalmas embertömeget, ami oda áramlik, és hát persze te nem csak egy olyan hülye turista vagy, mint ők, hanem te egy normális gondolkodó, érző ember. De európai polgár vagy, a bibói értelemben. Aki számára ez a katedrális, ez valami minőséget jelent, ez a sok prostó paraszt meg csak idejött a fapados repülővel, hogy csináljon róla egy fotót, és akkor nyilván így jól elszórakozol, csak hogyha van köztük magyar, akkor ezt ugye érti. A két öreg a Páholyban, a Muppet Showban, meg akár a Kanapé Huszárok, az nem ez a műfaj, hogy ott lebontjuk azt, hogy itt történik egy előadás, és elismerjük azt, hogy érdekesebb az, amit mi beszélgetünk az van, közben. Az van, hogy nézőnek is tanulni kell. Tehát nem az van, hogy bemész egy színházba, leülsz, és már te ki vagy képezve, mint néző, pusztán azért, mert nézni tudsz. Ez egy nagyon kevés vagy. A Muppet Show-nak a két öregje, az ezt tanítja meg. Igen. Az egy nézőművészeti tanulás folyamata, hogy végül eljussál oda, hogy avatott néző legyél. Ahhoz kell tudni fikázódni. Már a megfelelő színvonalon kell tudni értelmezni azt, ami zajlik. Tudni kell, hogy te tudnál jobbat, csak nem ereszkedsz le onnan a Páholyból. Megjegyzem, a színházzal egy idős a kritika. Tehát már az időszámításunk előtti harmadik században a római előadásokra haigálták be a tógájukat, meg a rohadt paradicsomot a római polgárok, mert hogyha rossz volt, akkor rossz volt. Tehát annak, hogy te véleményt nyilvánítasz, annak van egy teljesen egy ilyen történelmi, hogy távlata. És legitim kultúrája. Ugyanakkor, ha megfigyeled, manapság Magyarországon színházban ilyen nincsen. Tehát az, hogy te felállsz és fújolsz, vagy bekiabálsz, hogy hű, de szar volt, ilyen nincsen. Tapsolni lehet. Azt lehet csinálni, hogy nem 6-szor tapsolják vissza a társulatot, hanem 3-szor. És az a jelzés, hogy nem volt annyira jó. Fölállni és kimenni azért lehet. Tudod, lehet, de nem nagyon csinálja. Az semmi. Egy üzenet. Ha nagyon-nagyon pocsék volt az előadás, nem tudom, közben odavizelt az egyik előadó, és pofán vágta a dühében. Ez szerepen művészet. Kívül. Ez szerepen művészet. Kívül. Még inkább művészet. Ez nem értesz hozzá. Azt nem tudhatod, hogy szerepen kívül volt. Te vagy a rendező, hogy ezt megállapítottad? Összedőlt a díszlet, ketten meghaltak. Ez művészet. Ebben ez az igazi. Ebben azért, mert te nem érted. Ebben az esetben lesz 2-szer visszatapsolva a társulat. Igen, erről beszélek. A valami ortó nagyon szar. Hogy a rohadt paradicsom, az ma a két visszatapsolás. Igen, de a tóga, bocs, az ők mást is viseltek, és a tógát ezt csak úgy hurcibálták meg, tehát volt a fehér alapruha, és akkor egy más színű ilyen vitt magával egy tógát lehet, tehát bevitt egy olyat, amit majd feldobott színpadra. Mert én ezt úgy képzeltem, hogy bedobja, akkor utána mesztelen. Utána van, hát de most az a római polgároktól ez nem teljesen idegen. Ja, ők hívták, hogy szerda. Aha. Na most a Hévízi Diszkó 1986 DJ Strauss Miklós című YouTube videóban pont azt az élményt lehet megcsodálni, ezt a people watchingot, hogy ha megvan nektek ez a kordokumentum, ahol ilyen kilógó szúros pulcsi gallérokkal dizsiznek a kocsma pinyójába. De az igazság, hogy Robi, vesd ide a tekintetet. Az igazság, hogy atléta pulcsi, táncolni tudások, egy kőkemény 80-as évek közepi kis márolás is belefér. De az az igazság, és hogy a melír. Ez bármennyi szer, tekerés nélkül. Dauer. Ez még mindig velünk él egy kicsit ez a világ, azért tehát ez nem veszett el nyomtalanul. És azt gondolod, hogy a színházban ugyanezt nem élheted át, hiszen ott azért a kultúremberek járnak. Na de nem nekik kell kultúrembernek lenni, hogy ne legyen ez a röhögés, ami nekünk kellett volna annak lenni, ez viszont már bizonyos értelemben Orbán Viktor egy rendszert épített arra, hogy ez az idő itt megállt a Kárpát-medencében, és nagyjából ez a virtsaft, amit itt mutogattál nekünk a monitorodon, ez azért még itt él ez velünk. Ez a boldog békeidő. Igen, erre berendezkedett itt Orbán Viktor. Kádár is szerette ezt nézni, attól tartok. Na most a büfének a témája kapcsán az, hogy a előtte iszol, büfé. Nem akármilyen. A szünetben iszol, vagy iszol, eszel, mindegy, ehhez képest az, hogy a végén ott maradtok, akár a színészek is kijönnek, tudod, 45 perccel később, és megköszönöd nekik, vagy adsz valami feedbacket, bár a kutya nem kér téged, hogy szóljál bele, mert már így is 100 000 próbán vannak. Igen. De legalább egymással értelmezitek azt, hogy van-e miről beszélni ez az előadás kapcsán, vagy nincsen, mert egyszerűen nem vetett fel kérdéseket, nem vagy a hatás alatt. Ez tök jó lenne így megélni. A Katona József Színházban el tudom azt mondani, hogy szerintem ott hagynak még a büfében egy kicsit érvényesülni, de általában a büfé az olyan, mint a Mad Max, mire kijössz az utolsó felvonás végén. Tehát addigra ott már élére vannak állítva a szalvétatartók, és így semmi nyoma a tormakrémes bolnárkának, a sajtos rolónak, szerelmes levélnek, a Katona Pezsgőnek, se aszpik, se francia saláta, se kaszinó tojás, se kókuszgolyó. Annyira a magyar színjátszás vezető intézménye a Katona József Színház, hogy én gondolom, hogy ti is így vagytok ezzel, hogy amikor beszélgetünk valamiről, akkor azért a szellemetek képernyőjén megjelenik. Azt látom, igen, igen. És amikor itt a színházi büféről elkezdtünk beszélni, teljesen öntudatlanul a Katona József Színháznak a büféje volt az, amit én vizionáltam. Ja, ennyire a Katona... a 80-as évek, meg ott van ilyen készpénzmentes büfé, hogy csak kártyával tudsz fizetni, és tök jó cuccok vannak ott. De nem a büfé, nem a büféről szó lesz, hanem a színházról. Annyira a legjobb magyar színház, hogy öntudatlanul azt vizionáltam. Ez nyilván ízlések. Hát szerintem ez elég konszenzuális. Hát számodra, igen. Tehát te abba a high intellectual osztályba tartozol, ahol ez konszenzuális, és lehet, hogy más számára meg nem. De szerinted melyik akkor? De szerintem is. Az Örkény meg a Katona, de hogy mit tudom én, báb. Nem gondolom, hogy... Báb. Lehet, igen, igen. Vagy a... Igen, igen. Szóval, hogy nem biztos, hogy mindenki így van vele, lehet, hogy Dörner György például nem így van vele, mert ja, számára ez nem. Lehet, hogy Vidnyánszki se így van vele. Szóval érted, lehet, és lehet, hogy még egy... Próbálj, ne színházigazgatókat mondj. De lehet, okay. De hogy lehet, hogy még néhány... Ők azért volnának elfogultak, mert színházigazgatók? És nem szerintem azért színházigazgatók, mert elfogultak. igen. Minden esetre én egyébként nem csűröm fel magam azon, hogy mondjuk egy színháznak a büféje az drága, mert milyen legyen. Tehát, hogy ott képzeld el, hogy színészek dolgoznak, és lehet, hogy még a pultban is egy színész van, érted? Hát most mit vársz tőle, hogy azon az áron dolgozzon, mint Mari néni? Nem tudom hol, érted? Hát... Pultban is egy színész van, mint Hollywoodban, hát ahol nem, az autómosós is színész, csak még nem az. Meg egyébként ez is fordítva igaz, hogy a pultosból előbb-utóbb színész lesz, tehát, vagy legalábbis egyszer a színház, vagy a filmszakmában valamit fog csinálni, mert igen, egyszer az lesz, hogy valaki beteg volt, és akkor... Gyere, ugorjál be, ott ül a székre, és kortyold a sörödet. Minden esetre szóval én nekem ez nem, tehát eleve ugye maga az a ez olyan, mint amikor ülsz a fapados repülőgépen, ahova egyébként 3000 forintért vettél jegyet, és felháborodsz azon, hogy a 3 decis kóla az meg mit tudom én, 1500 forintnyi euróba kerül, és hogy ez micsoda dolog ez. Hát figyelj, ha neked 10 000 méter magasan kólát támad, kedved inni hideg kólát, akkor azt meg kell fizetni, és a színház is van, hogy te elvárod, te ide jöttél a színdarabra, de elvárod, hogy neked itt 150 forint legyen a perc. A kultúra parnasszusán, ugyanúgy igen. Bizonyos és értelemben... És a proli beír a parasztkönyvbe, hogy ne, drága volt a perec. 10 000 méter magasan vagy Tália istenasszony szentélyében. Igen, az Olimposzon, és akkor ott azt kelljen megfizetni azt a tormakrémes volnárkát. Hideg Tália istenasszony ebben az igen. Esetben, ugye? Hát örülj neki, hogy éppen zabálhatsz, és ne az egy, most itt miért is kéred, egyébként is mennyit fizettél a színház jegyéről? De nem csak, de tudod, és sokkalod 1000 forint. De nem csak kultúrember vagy, nem csak Thomas Manni ember vagy, fogyasztó is vagy, és mint fogyasztó is elvárod azt, hogy az igényeit kielégüljenek. Jó, hát akkor meg csomagoljál magadnak otthonról rántott csirkecombot alufóliába, és vidd be a zakot zsebébe. Tehát, hogy hát érted? Robertre nézek, aki szerintem ez, ezt el szerintem tudom ez egyáltalán, nézd, ez egyáltalán nem pörgeti jól a GDP-t, hogyha az otthon általad kirántott húst eszed. De a te bizonyos értelemben felelős vagy a gazdaságért. Igazad van, egy embernek munkát kell. Nem vagy Orbán Viktor gazdasági igazgatója, de ettől még felelős lehet. Ez nem GDP, ez mecenatúra. Te itt ott, amikor a büfében veszel valamit, a színház művészetet támogatod direkt be. Nem a büfé 87 BT-t, hanem direkt a színház művészetet. Az érdekes, hogyha ez ennyire monopol helyzetben van, ahogy a Robi mondja, és ennyire túl vannak árazva, bár látszik, hogy ilyen reptér minőségű reptérszínvonalú árak van. A reptér is érthetetlen egyébként, hogy ahogy bemutattad az útleveledet, hirtelen minden többbe kerül. És így nem olyan baromi nehéz oda bevinni, az is csak egy pláza, az is de csak ugyanúgy, egy munkahely. De úgy kerül többbe, hogy a Burger Kingbe vagy a Kentucky Fried Chickenbe kajálsz, tudod? És az is. Úgy kerül többbe. Ja. Na most ennek ellenére, hogy ez így van a színházban, még sincs 3-4 büfé. Van egy-két színház, ahol van kettő, van egy alaksori, meg egy emeleti. De az is csak azért, hogy meg a műpában van étteremtől kezdve, mit tudom én, micsoda, de hogy általában egy színházban van egy darab büfé, pedig ha ilyen baromi jól keresnek, akkor, és tényleg ennyire sátáni a szándékuk, hogy téged ott levegyenek, akkor előbb-utóbb átalakulna, hogy akkor a szünet már nem 15 perc, hanem 50, óra, és már van hullámvasút, körhinta, meg izé céldövöl, de meg nem, de azért nem alakul így, mert ez nem a színház vezetésnek a célja, hanem a büfésnek a célja az árazás, a büfé az a színház vezetésnek a célja. Hát, bele, ha valaki neki, cukros, figyelj, és kell lennie egy darab csokit, gondolj mert bele, hogy a szerencsétlen büfés ott van egész nap, vagy Zsulták legalábbis délután bemegy, amikor kezdődnek, itt egyáltalán kezdődik az élet a színházban, és neki az előadás között lévő szünetben 10 perce van, hogy megcsinálja a forgalmát. Érted? Tehát ő ott aznap ugyanúgy bemegy, ott van fél napot, és nagyjából fél órája van, amikor ő keres. De egyébként durva. Meg szevasz. De durva. Tehát, jó, ugye, nem, mert az érkezés közben is. Igen, a tüldögélnek emberek kávézgatnak, ez meg az jó, de hogy azért alapvetően... Olyan, mint a kávészünet a konferenciákon, nem? Az ilyen horror árban adják, tudod, ezt a pár tejas üteményt, meg a kávét, meg az egyedül üdítőt, ami per fő nagyjából maximum elfogyasztana, és ezekért el kéne 8-9 ezer forintot a hotelben, hogy 200 fős konferencia, akkor 8 ezer forint szorozva 200 fővel, ennyibe kerül mondjuk egy kávészünet. Lehet, hogy valahol kevesebbért is adják, de ilyen nagyságrendek. De és azt gondolom, te is hárman isznak egy kávét a végén. Megfigyelted, hogy amikor a legutolsó felvonásnak vége van, és indulsz haza, és a ruhatáraknál nagy a forgalom, már be van zárva a büfé. Akkor igen, ők mondom, is pontosan már... tudják, hogy elvesztették a monopol státuszukat. Most már a sarki, most már a sarki giroszossal kéne versenyezni. Ők akkor már bezárnak. És Jusufot nem hívják be ide, hogy itt süsse a borjút. De ide. Erről beszélek egyébként, ha meg idézőjelbe úrba akarsz a ruhatárba menni, hogy nem aljasodok le odáig, hogy már eleve a jegyemet a sor szélére veszem, mert hogy majd akarok de rohanni és ugrani, első lenni, hanem azt mondom, hogy ücsörgök itt, legyezgettem magam, dumálunk, amíg mindenki ki nem megy, és amikor az utolsó ember is elhagyta azt a termet, akkor majd fölállok, és szépen oda bandulok. És ezt helyettesíthetné az, hogy leülünk a büfében, és spontán kialakul egy ilyen kaszinózás, hogy beszélgetek vadidegen emberekkel, akikkel épp most volt közös élményem, akikkel igen, egyébként nem találok egymásra egy fórumban sem, igen, mert ők Showtime-ot néznek, én meg Netflixet, és nem ugyanazokat a sorozatokat. És aktuálisan lehet, hogy katarktikus élményetek volt mindkettőtöknek, és így úgy sétáltok ki, és mentek a szélrózsa minden irányába, mintha nem történt volna. Azzal, semmi, hogy a Jurányi az egy ilyen kvázi romkocsma, vagy nem rom, de tudod, ilyen mit tudom, hipster kocsma, és két színház egyszerre, az rögtön megadja a lehetőséget, hogy ott az előadás után, ha már ketten-hárman mentetek, akkor ott maradtok, belefuttok egy ismerősbe, és megismersz valami vadidegent. Ha esetleg tényleg nem csak oda jöttek inni, hanem ugyanazt is láttátok, akkor még beszélhettek is róla, sőt, össze fogsz futni a darabban játszó színészekkel, ami egyébként nekem mindig furcsa pillanat, mert én nem furcsa, tudok... És elég gyorsan kiszedni. Nem tudom őket kiszedni a szerepükből, vagy én nem tudok belehelyezkedni hirtelen abba, hogy itt most már ők emberek, és mondhatnám nekik, hogy igen, ott ültem, és nagyon jól esett, és meghatódtam, és örültem, hanem így elkezdek úgy csinálni, mintha sose láttam volna őket. Ki ez az ember? Aha, igen, és egyszerűen semmilyen viszonyom nincsen ahhoz, hogy vajon ő mitől érezné ilyenkor jól magát. fogalmam. Számomra ott mindig az a meglepő egyébként, hogy én éppen kiszédülök, nagyjából kicammogok ott a tömeggel az előadásról, megszerzem a kabátomat, és addigra a színész már ott van felöltözve és lép le, hogy annyira gyorsan elhagyják a süllyedőhajót, hogy az nekem mindig egy ilyen furcsa. Azt gondolnám, hogy neki idő kell keszonálni, vagy valami. Ő a munkahelyéről semmi, megy haza, lesz, te meg éppen a szabadidődet töltöd. Ő meg éppen elkezdi a szabadidejét, érthető, hogy neki sürgősebb. Meg nem tudom, hogy mindig úgy van-e, de hogy előadás után leülnek egy rövidet beszélgetni, hogy akkor gondolom levonják a tanulságot. Egy rövidet. Hát, de lehet, hogy igen, ez ebben a sorrendben is történik, és nem rohanhatnak ki a legnagyobb rajongásban, nyilván ezzel tisztában van az, aki tényleg meg akarja várni, tehát nyilván van az a kaszt is a nézők között, aki meg kifejezetten meg, tudod, a művészbejáró környékén vásárol, nem tudom, autogramot kér, vagy közös fotót, vagy csak egyszerűen ő veszi a fáradtságot és megköszöni, mint ahogy nem csak intézményes cellofános virágok kerülnek föl a primadonnákhoz, tudod, az ilyen éneklő színházakban, hanem oda tényleg megy úgy valaki, hogy ő magától vitt egy virágot, és így szeretné emberek, földobni a színpadra. Ezek a veszélyes emberek. Úgy gondolod? Uh-huh. Mert te közéjük tartozott, te is dobálsz fel. Nem, de én tartozom nekik hálával, de nem, nincsen hát szégyellem de, kifejezni akkor háládat, is, amikor így ott van, és bemutatják, hogy ő a Tibi. Mit akar még? Hm? Tehát háladat tapsal kifejezted. Mit akar még? Ezeknek semmi sem elég, nem? Ott ültél, pirosra verted a tenyeredet, ennyi a dolgod a néző, ennyit tesz hozzá. Én mindig csodáltam, hogy ez mekkora teljesítmény, hogy ők ott órákon keresztül tényleg szívüket, lelkiket kiteszik, hogy konkrétan kivetkőznek magukból, a sírás határáig el tudnak jutni, érted, én teljesen exaltált mondom, nekem meg annyi a dolgom, hogy csapkodom a tenyeremet, így tis, tudod, ez a néző. Tehát a kettő amit elég rád lehet bízni, igen, azt bízzák rád. És azt se tudjuk jól csinálni, ebben a nagyon aszimmetrikus viszonyban is ott van benne, hogy ez a söpredék, aki beül oda a nézőtérre, az nem képes egyszerre tapsolni. Ebből alakul ki a vastapsnak ez az állandó ilyen hullámzó elcsúszása, mert nem tudják nem tartani a ritmust. Tapsolni a maga a vastapsa furcsa nyugati viszonylatban. Hogy konkrétan az arról szól, hogy nem tudják az emberek tartani a ritmust. Mert erre is alkalmatlanok. Hát szerintem meg az történik, hogy amikor kialakul a vastaps, akkor verődnek tömegbe. Akkor ott a személyiségek, elmosódnak. Szóval a vastaps, abban az a szörnyű, de tényleg a rémes, én minden alkalommal rosszul érzem magam, hogy alapvetően az emberek szeretnének egyszerre tapsolni, mert annak van egy ilyen ereje, tudod, az a lüktetése, de egy csomóan annyira, tehát egyrészt nincs ritmusérzékük, másrészt annyira izgulnak, hogy elkezdenek gyorsabban tapsolni, és ettől az egész így szétcsúszik. Ez és a pszichológiája állítólag? Igen, igen. Konkrétan ez magától kimérték, igen, hogy van, aki egyszerűen nem tudja tartani, tehát nem tud a metronomhoz alkalmazkodni, így izgul, jaj, de jó ez az élmény, és siet. Hát sose tudott, és majd lassú, de a harra sem tudtak egyszerre megfordulni, csak hozzánk képest nagyon ügyesek. Na igen, na és aztán próbálják így újra, hogy na, mégis alakuljon ki megint, és valahogy így megint megjön ez a pillanat, hogy így érzed, hogy összeáll, de nagyjából 5 másodperc múlva újra ugyanott vagytok. Én teljesen reménytelen. Csöppet sem élvezem a vastapsot, és egyszerűen elkezdem érezni azt, amikor már nagyon jól megy a tömegnek, hogy itt mindjárt kialakulnak azok az emberek, akik nem csak a kezüket ütik össze, hanem így pattognak a széken ilyen gyépésbe, és mondom, hogy nem akarok ilyenné változni. De ezek 70 év fölötti nénik, szakadjon nem vége ennek a vastapsnak, és változzon újra zajjá, nekem engem az nyugtat meg, amiből majd jöjjön megint vastaps, és hullámozzon, és én ezt sokkal szívesebben figyelem, hogy tök jó, hogy nem tud úgy maradni, mert ilyen a világ természete, tudod, hogy valamit sikerült összetákolni, az is úgy szét fog esni, úgyhogy akkor itt is így történik. A vastaps az kommunikál valamit, az azt kommunikálja, hogy, hogy ez itt egyöntetű siker. Hogy itt most a közönség egyesül, egyetlen elragadtatássá válik az összes néző. Itt, amiből most nem maradt ki senki. Ez most a közönség egyöntetű tetszésének a jele. A vastaps. Ez fejezi ki. Azt fejezi ki, hogy itt nem sok ember fejezi ki a tetszését a maga módján, hanem itt a közönség kvázi egy tüntetés, van egy tüntetés élménye, vagy olyan, mint egy fülkeforradalom Orbán Viktor mellett 2010-ben. Itt hát a Nemzet Egyesülés egyként kiáltja Orbán Viktort, hogy igen, őt akarja. Ezt mondom, hogy itt, hogy ez egy ilyen nagyon primitív, primer módon létrejövő, hogy hívják ilyen véleménynyilvánítást. Tehát a színházi kritika van az egyik oldalon, a másik oldalon meg az, hogy én összetudom ütni a tenyereimet, és a kettő között meg egy széles univerzum terület, hát csak közben senki se használja. Analóg SMS szavazás történik, mert nem csak arról van szó, hogy az előadás hogy tetszett, és ez olyan, hogy anonim, hiszen bárki abba hagyhatja a tapsot, vagy ugye egyszer csak már úgy tapsol, hogy az nem ad hangot, de még látszik, hogy tapsol. Tehát ki tud úgy, hogy nem szeretné senkit megbántani, ez viszont lenne, szeretnéd, ha halkabb lenne a taps. Mindenki így tapsolna, és így lehetne, hogy csak ilyen 3-4 tenyér verődik össze, de egy csomó ember meg már csak mímeli. Azt egyébként mindig figyelem, nekem ez egy nagyon érdekes része, amit mindig érdeklődéssel figyelek, hogy egyrészt, ahogy ugye lemegy a függöny, elkezdenek tapsolni, visszajönnek, először így, meg úgy, meg amúgy, megvan ennek a, tudjátok, hogy hívják ki, a ilyen, nem tudom, tapsrend, vagy valami. Ahogy felépül neve. Az, hogy hogyan jönnek vissza, hogy ki kit vezet be, ki mikor jön be, blablabla, bla, bla, az egész társulat így oda-vissza így szaladgál kibe-kibe, és hogy elején még mindenkinek ott van az arcán a szerep, az első, mit tudom én, 3 visszatapsolásnál még így, még így még mindig nem jött ki belőle, és utána kezdenek úgy oldódni, és utána kezdenek már így mosolyogni, és azt a legjobb figyelni, amikor már úgy néznek ők is, hogy ez tényleg jó volt, meg most már 6-odjára tapsolnak vissza, és így kezd így élvezni, hogy ezt már nem beszéltük meg, hogy ki megy be először, meg ki jön ki utoljára. Ritka az ilyen, meg egyébként a legkövetkező alkalommal már tudni fogják, hogy akkor 8-at kell megbeszélnünk, nem 3-at. Igen, és az is lehet, hogy tudja, hogy a múlt héten ez jobban sikerült, és akkor 8-szor, most meg nem volt annyira jó, és bizony csak 6-szor kellett visszajönni. Mondjuk az is érdekes, hogy, és nyilván ezt kell elemezni előadás után, hogy mi az, ami most máshogy történhetett, de az is lehet, hogy találgatás, mert a ház, a közönség is hordoz egyfajta ilyen mágikus erőt, hogy akármit csinálsz, az ott nem fogja megérteni. A másik az meg olyanon is röhögött, vagy olyanon is felhorkant, ami nem is volt szándékos. Ez múlhat egy-két emberen is. Hogyha valaki ezt így el tudja kezdeni, így vinni, akkor nyilván a többiek is jobban élvezik. Ugyanakkor a közönségben van egy nagyfokú megfelelési kényszer. Ezért van az, hogy a legrosszabb előadásnál is kétszer tapsolják vissza a színészeket. Ott az emberek meg vannak illetődve. Ők Tália Isten asszony szentélyében vannak, és kicsit maguknak is hízelegnek azzal, amikor nagyon megtapsolnak valamit. Ők művészetértő közönség. Ők itt nem is kizárólag ezt az előadást tapsolják meg, hanem ezt a szeánszt, aminek ők is a részei. A kultúrát, amihez most ők is hozzátartoznak, és hozzáteszik a magukét. És ezzel önmagukat is kitüntetik, az nem csak a színészeknek szól, az önmaguknak is szól, mint kultúrembereknek, akik színházba járnak de a szabad idejükben. Nyilván az is van, tehát azért se dobálnak be tógákat az emberek, mert nincs is nekik, de hogy alapvetően színházba sem úgy vetődik el az ember, hogy egy random rábök egy a jegy.hu-n, így azt mondja, szombat este 9, és így rábök valamire, hanem körülbelül tudod, hogy hova mész. Tehát, hogy nagyjából sejted, hogy mire számíthatsz, ezért olyan nagyon nem lősz mellé. Tehát valószínűleg olyan élményed tényleg ritkán van, hogy beülsz, és azt érzed, hogy te jó ég, mi ez a személy. Bérletesekkel előfordulhat, nem? Hát de akinek meg már bérlete van, az meg már olyan elhivatott, nem? Tehát ő persze, ő már egy másik kaszt, aki azt mondja, hogy én annyit jövök ide, hogy én már és akkor hát ez most nem volt annyira erős. De hát lehet, mégis csak egy valami színvonal. Meg elajándékozza azt az estét, hogy figyelj itt a bérletem, mert ez speciál nem érdekel, és akkor nem fut bele ebbe. De tényleg az első két kör lehet, hogy annak szól, hogy én értettem. Én Igen, elcsesztem rá a szombat estémet, meg 10 000 forintot, akkor nehogy már az legyen, hogy tényleg olyan szar volt, hogy igen, ez, tehát ez mégiscsak jó kellett, hogy igen, legyen. Igen, játékelméletileg is nehéz elismerni, hogy benne maradtam egy vesztes játszmában, és most tudod, a legtöbb, amit tehetek, az, hogy nem tapsolok. Tudod, hogy valójában ilyenkor az embernek már egyszerűbb valami gyengébbet is kitüntetni a tetszésével, mert akkor hát tulajdonképpen nem verték át, és az ember nem akar csalódottan távozni, nem akar úgy gondolni magára, mint aki elcseszte a hétvégéjét. Nekem volt egyszer egy olyan előadás, egy Lilionfi, amin azt éreztem, hogy ültem, és néztem a színpadot, és az emberek hahotáztak, így a nézőtér időnként így hullámozva nevetett, és én meg azt éreztem, hogy elraboltak az ufók, hogy én hogy kerülök ide? Hát na, ez annyira rossz, hogy én nem tudom, ezt hogy mi én van. Is, ezt én is éreztem, én ezt moziban éreztem, amikor a Csini babát néztem. Jó. Amikor a Csini babát néztem, akkor ezt éreztem, és mindenki körülöttem halálosan viháncolt. Igen. És én nem értettem, hogy ez micsoda, mi zajlik. Na, és akkor ott ültem, és azt éreztem, tényleg így verejtékeztem, ilyen hideg verejték, hogy én most fölállok, és úgy megyek ki, ami a tényleg a legrosszabb, hogy így mindenki látja előadás közben, mert hogy annyira nem bírom. Aztán így kihúztam szünetig, ott talán ittam egy kólát, meg ettem egy perecet, kicsit jobban lettem, meg úgy tudod, megvizsgáltam az embereket, hogy milyen szar régi zakója van, meg izé lyukas a, nem tudom, a garbója, és akkor kicsit jobban lettem. Visszaültem, és meglepő módon a második fél idő az így beütött. Tehát elkezdtem így élvezni. Addig azt éreztem, hogy mi ez a minősíthetetlen ripacskodás, és akkor valahogy így elkapott, és a végére azt éreztem, hogy egy nagyon jól összerakott darab volt, csak én valami olyan elvárásra, vagy olyan, nem is tudom, olyan alapállásra mentem be, aminek idő kellett, hogy így hozzá így a smirgli leszedje róla azokat a részeket, amik nem oda van. Megtaláltad magadban a hibát. Igen. És így belesimultam ebbe a közegbe, és a végén jól éreztem. Tália Isten anya felemelt önmagához. De nagyon jó élmény volt, na. Az, hogy fél időnek nevezed, az előhívja belőlem azt a orbáni parafrázist, hogy a színdarabnak akkor van vége, ha megnyertük. És hány vastap számít megnyerésnek? De egyébként ott történik egy szavazás is erre. De azt akarod mondani, hogy ez a meccs egy színjáték? Meg van bundázva? És elpróbálták sokszor? Hát én ezt nem hiszem. Tényleg, hogy azt hisz. De van fordítva is, hogy valamelyik hallgató írt, nem tudom, hogy chaten vagy kommentben, hogy most már hány századszorra hallgatja végig a műsorunknak a bevezető szignáját, ahol ugye elmondjuk, hogy a Rómeó és Júlia musical, a makkos cipő, a fehér zokni, Richard Klederman, meg nem tudom, hogy mennyire ortó, de mi a bajunk a pankrációval? Ezt kérdezi. És nem tudok mit válaszolni, hogy kezdjem el elmagyarázni, hát ha ő szereti, ugye kétféle pankráció van. Van az a görög sport. A rossz meg a még rosszabb. Nem, tehát van az ókori pankráció, a birkózás, vagy annak a... Nem, a pankráció az nem az, nem az sport. Nem az sport. Ezt... A pankráció az díjbirkózás. Az azt jelenti, hogy nem sportbirkózás, hanem showbirkózás. Hát olyan, mint a Harlem Globetrotters. Nem. Még úgy viszonyul a birkózáshoz, ahogy a Harlem Globetrotters a kosárlabdázáshoz. Robi, akkor most én adok át információt neked. A pankrációnak van egy ókori, sokkal hagyományosabb, lehet, hogy díjért, de nem ez a Ultimate Warrior, meg Hulk Hogan, meg ilyen világ, hanem egy tök másik világ, sőt, ez fut párhuzamosan sportként, úgyhogy semmi köze nincsen ahhoz az ordinári televíziós mutatványhoz. És akkor van a televíziós mutatvány. Mi nyilván erre gondolunk, de nem tudom, hogy a hallgató, az lehet, hogy egy, tudod, ilyen Amerika középvágányán született földműves, becsületes nem, hát vannak permezet, munkásember, tehát... és ő rohadtul nem érti, hogy miért gondolom, hogy a NASCAR, a nagykerekű terepjárós verseny, a Havasi Balázs koncert, meg a pankráció, meg a Rómeó és Júlia musical az miért szar, vagy miért gondolom, hogy ennél jobban eltölthetem az időmet, hogyha épülni akarok. De mondom, akarok. Vannak perverz emberek, meg érted? Meg kell nézni, a Doren Aronofsky-nak a Pankrátor című filmjét, a Mickey Rourke-kal a főszerepben. Az a film arról szól, hogy mi a probléma a pankrációval. Az a film arról szól, azt mutatja, annak a drámáját mutatja. De maga a pankráció Amerikáról szól. Jaj, mint azok a nagykerekű autók, amelyek ez a személyautókon hajtanak át, az is egy pankráció. Az a Verda pankráció. Igen. Amerika. Ez az amerikai szórakoztatás. A díjbirkózó kifejezést a 80-as években simán mondták ilyen úszómesterekre a szüleimnek, a korosztályát hallottam, hogy testalkatra mondják. De az igen. Amúgy jelent valamit, hogy díjbirkózó. Na de ez, a pankrátort jelenti. Igen, de mégis az két különböző dolog, hogy te kapsz pénzt azért, mert nyersz, mondjuk volt az a film, a delfines. A delfináriumos nő, akinek levágták a lábát, a díjbirkózóval, ugye az illegális verekedésből élő proli gyerekkel. Ez a francia, vagy belga, vagy milyen film volt. az, nálam ez a díjbirkózó, ami akár a, én tőlem a Van Damme, amikor elmegy a Kümitére, tudod, a titkos föld alatti akármire, ott pénzért életre halálra, de legalábbis sokadik vérig verekednek, ez oké. Okay. De a Pankráció egy színházi előadás. Tehát, de hogy ott ők úgy csinálnak, mint akik verekednek, de meg van beszélve, és néhány ilyen fordulatot meg begyakorolják. Igen, érted? De a színházban, hát a színházban tudjuk, is eljátszák, ott... csak egyen jobban, de hát annak a redneknek Texasból az a szint is megfelel. Tehát neki igazából az kell, hogy eljátsszák azt, hogy ő most nem a rednek az autószerelő műhelyben, hanem ő egy ilyen félisten, egy ilyen görög mitológiai figura, egy Herkules, aki fogja magát, és most szétveri a másik nem tudom milyen démont, és akkor ezt így nézi és élvezi. Tehát, hogy ez az ő szintjén ugyanaz a szint. De most én vagyok a hülye, ha azt gondolom, hogy nekik mondjuk a 30%-uk az azt hiszi, hogy ezek itt tényleg verekednek, és csak a 70%-uk tud róla, hogy szerintem ő egy színházi előadásra jött. Szerintem az arány még rosszabb lehet. Engem ez az arány, ez olyan, a választóvonal zavar, mert én azt, hogy neki ez a színházi szórakozás, azt jobban el tudom fogadni, mint azt, aki egyszerűen nem érti, hogy ez itt meg van beszélve. És egyébként a színházi előadásnak ez a vásári színvonala, ez a különböző ilyen erősport, meg ilyen férfias izék között ott szokott lenni, hogy a szaladgál a törpe, meg a beöltözött ilyen, meg a maszkot, akármelyik mérkőzésen. Tehát, hogy történik egy amerikai foci meccs, de közben van egy ilyen pompomfejű izé mesefigurának öltözött valaki, aki bukfencezik, a bohóc, az udvari bolond az mindig ott van, de közben a királyhoz tartozik egy sereg, ami gyilkos. És ugyanilyen módon a foci meccseken mindig van egy ilyen, a csapatnak a kabala figurájába beöltözik valaki. Ez a maszkot. Igen. Ő a nézők nagy részében szégyent kelt, de vannak csomóan, akik még a foci meccsel még barátkoznak. Még tulajdonképpen kihozta őket valaki, kirángatta, általában gyerekek. Igen. Ami tulajdonképpen bevezeti őket, vagy egy alternatív szórakozást nyújt, de már identitással szolgál, mert ugye a zebramezes csapathoz zebra meszkot tartozik, a sasos csapathoz sasos meszkot tartozik, a farkasoshoz farkasos tartozik, és akkor ebben már kifejeződik az identitás, kötődsz ahhoz a cuki farkashoz, és utána azt a cuki farkast, aki ott a pályán bohóckodott, meg ott a játékosokkal, és kvázi úgy csinál, mintha vezérszurkoló lenne, és örül a gólnál, azt utána az ajándékboltban megvásárolhatod ilyen kicsiben, vagy ilyen nagyban, vagy ekkorában, és annak még gomb is van a kezén, és hogyha megnyomod, akkor kiabál, hogy hajrá, Fradi. De ez a gyermekmegőrző intézménye úgy, hogy a gyerek a helyén marad. Érted? Tehát ő a figyelemnek a gyermekmegőrzője, hogy apa szeretné nézni az előadást, és akkor anya eljön azért, mert olyan szép férfiak, és azért rövid nadrágban legyenek, hogy lássam a lábukat, és tűrjék be a pólójukat, hogy lássam a seggüket. Jó, lehet, hogy az a bíró kedvéért is van. És ott van a kabala figura, a gyerek kedvéért, meg a hot dog, hogy akkor ő is, ja, és akkor a sör is ott van, a szintén apa kedvéért, és akkor még nem tudom, hogy mi van. Gumicukor. Na, viszont visszatérve oda, amikor azt mondod, hogy nem tudod, hogy az emberek hány százaléka gondolja komolyan a wrestlinget, a pankrációt. Na most felteszem a kérdést akkor, hogy amikor ment nálunk a 80-as években az Izeurról című sorozat, és az emberek elkezdtek pénzt gyűjteni azért, hogy felszabadítsák Izeurát, akkor erről mit gondolunk? Hát számodra triviális volt, hogy ez egy sorozat a tévében, amit színészek játszanak. Ez csak egy urban legend, Dávid, nem tudtad, hogy ez csak egy kitaláció? Biztos, nem, egy ilyen komment mindig érkezik, hogy ő legyen az okosabb. Persze, de hogy én attól tartok, hogy az emberek a mai napig úgy vannak vele, hogy amit a tévében láttam, az igaz. Igaz, hiszen bemondták a tévében, és ugyanígy de egyre kevésbé vannak így vele. Egyre kevésbé, az interneten, nem, egyre kevésbé vannak így vele. Most már pontosan azért, mert a CNN és a Fox mentén, vagy mondhatjuk úgy, hogy ATV és Hír TV, sokféleképpen ki lehet ezt fejezni, már fölhasadt a kommunikációs tér, már a két különböző kurzusnak két teljesen különböző valóságpercepciója van, meg értelmezési buborékja van, és az egyikre rámondod, hogy elhiszed, de akkor a másikat nem hiheted el. Már véget ért a televíziózásnak az a korszaka, amikor az ember bármit is látott a tévében, azt elhitte, mert az elit nem hazudhat, sőt nem is volt kitalálva ezt, hogy az az elit. Ezek a hírek, ezek történtek ma. Na most azóta, hogy megszületett ez az élmény, hogy az egyik tévében hazudnak, és akkor mindenki úgy gondolja, hogy az egyikben hazudnak, a másikban kevésbé gondolja, hogy hazudnak. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy mindkettőben hazudnak, és senki sincs, aki azt mondja, hogy mindkettőben igazat mondanak. Igen, ezek után mostanra elkezdett a valóságba vetett hit is feloldódni. Elveszni. Ma már abban sem hisznek igazán az emberek, hogy a valósággal kapcsolatban bármi biztosan tudható. És ez egyfajta kollektív skizofréniának a tünete. Az egész emberiség kezd egy hiedelem világban, egy mágikus világban elsüllyedni. Igen, de én nem tudom, hogy ez nem volt-e így mondjuk a kommunizmusban is akár. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy ott a nyilvánosságot és a közgondolkodást egyetlen központi hatalom próbálta szabályozni, ugyanúgy ott voltak azok az emberek, akik azt mondták, hogy ez nem igaz. Igen, de a szabad Európát elhitték. Olyan nem volt, hogy ők azt mondták volna, hogy hát hazudnak. Hazudnak. De most is valaki elhisz valamit, tehát amikor azt mondod, hogy hazudik ez is, meg az is, a nagy hírforrások, a nagy hírcsatornák, az ilyen nagy hírközlők hazudnak, akkor viszont fogsz találni valamilyen elnyomott, eltitkolt, elhallgatott véleményvezért. Hírek, ahogy igazából van, és nem beszélnek róla. Igen, aki fog mondani neked egy olyan összeesküvés elméletet, ami igazolja azt, hogy ezek miért hazudnak, igen. És ugyanúgy meg, és az is hazudni fog, de ezt már el fogod hinni, arra igen. Már nem mondod, hogy még ő is átver. Nem az van, hogy a védtelenségükből kikecmenektek az emberek, és most már nem bolondok, akik mindent elhisznek, ami a tévében van, igen. Vagy az interneten, hanem most már csak a hivatalt tagadják, az intézményt, aki kommunikál, és az intézménytelent tartják hitelesnek. Tehát minél ágról szakadtabb website, vagy valami 4chan beszélgető szoba, annál hitelesebb. Igen, és erre játszanak az egyébként mainstreamből érkező politikusok is, amikor azt mondják, hogy én nem mainstream vagyok, én az egész establishment ellen vagyok. Donald Trump. Onnan jövök ám. Igen, Donald Trump a milliárdos, aki azt mondja, hogy én egy vagyok közületek redneckek, miközben nem. Ő egy milliárdos. Ő maga az elit. Tehát ő abszolút ugyanaz a... Csak egy másik elit akar lenni. Ugyanaz a protestáns nem a liberális fehér elit, de nem a liberális milliárdos. Elit, hanem az illiberális elit akar lenni, de az ugyanúgy elit. Az ugyanúgy az elitnek az egyik arca, amelyik azt hazudja, hogy ő a nép. Hogy ő nem az, persze. Na most nincs, tehát ebből ilyen módon nincsen kiút, és mi eljátsszák ezt, mert most ez egy divatos, egy kívánt termék, amire az emberek ugranak, amit szeretnének. A színészeknek adott kritikára visszatérve, ugye kisétálsz mondjuk a büfébe, és összefutsz valakivel, mert nem osont haza a hátsó bejáraton keresztül, mint ahogy az neki jó lenne, hanem valamiért előre jött. Ha te neki elkezded mondani, hogy mi a baj a díszlettel, a rendezéssel, az eredeti művel, mire mész vele? Tehát benne egy tehetetlenséget ébresztesz csak fel, mert ezeket nem ő határozta meg már eldőltek, mert te vagy a 3504. gyakorlatilag, és aki még be tud csúszni vele. Ezt próbálják fél éve, tehát hogy te most itt hiába pofázol. Az első egy-két előadáson, vagy amitok szoktak lenni ilyenek, nem tudom, hogy hívják, hogy jelmezes főpróba. Tehát valójában az egy előadás, csak azért mondják a színészeknek, hogy főpróba, hogy ne izguljanak annyira, vagy nem tudom, de hogy az elvileg... Jegyet szednek rá. Igen, ez mindannyian tudjuk, hogy ez egy előadás volt. Engem nem vertek át. De közben ott még el tudom képzelni, hogy alakul, hiszen ott az nem egy olyan próba, ahol hát nem állunk le és végigcsináljuk, de nem öltöztünk be, meg azért bele lehet kérdezni, meg a sugó ember az cigizgetve ott ül a színpad szélén, és nincs elbújtatva, meg a rendező ott ül egy ilyen egész sorban, és nincsen mögötte 30 ezer ember. Szerintem... Ott még, tehát azon az első egy-két-három előadáson lehet, hogy azt mondják, hogy itt akkor ezt az 5 percet ezt kidobjuk belőle. Szerintem azért van jelmezes főpróba, mert az előadás még nincs teljesen. teljesen kész. Csak 99%-os. És az előadásra, a díszbemutatóra arra magas presztízsű vendégeket várnak. Olyan közönséget, amelyik előtt már a 100%-os állapotában kell bemutatni. 99%-os, tehát simán közönséget lehet hívni rá, simán jegyeket lehet szedni rá, de ne hívjuk előadásnak. De lehet 100%-os is, tehát az nem zárja ki, hogy az már addigra tökéletes, de benne van a pakliban, hogy valami még megbicsaklik, mert élőben de ez is hülyeség, hogy viszont a kettő előadással későbbi hivatalos premierre akkor meg 100%-os lenne. Dehogy is, majd 4 hónap múlva lesz 100%-os. Bezzeg a legfontosabb kritikusaikat, akkor hívják el, szerintem, amikor még szerintem az van, hogy a gyerek. Ezt szerintem kabalából csinálják. Tehát egyszerűen nem... az első lámpaláz az ne a fényességes publikum előtt, hanem a hát, ilyen-olyan közönség előtt zajjon. Rokonok és barátok és munkatársak, tehát valaki azért jön, mert aznap nincs előadása, ilyenkor tud színházba jönni. Valaki azért jön, mert a tánckarban ismer valakit, valaki a főszereplőnek a családtagja. Még az egy jó kérdés, hogy mikor a legjobb? Hogy akkor-e, amikor még friss, de már összeállt, vagy akkor, amikor már összeérett, mert fél éve játsszák, és már mindenki csinálja. Előadás. Vagy amikor már 15 éve játsszák, és már tényleg tökéletesre van csiszolva, és hát igen, nem tudom. Nem tudom, hogy hol. Tényleg? Ja, nem? Én se tudom, csak tudom. Figyelj, szerintem, amit 15 éven keresztül színpadon tartanak, az szinte biztos, hogy musical, és szinte biztos, ja, hogy világos, szar. Az igen, tehát igen, most az a macskákról, meg a József padlás, és a színes és szélesvásznú álomkabátról ja, beszélünk világos, ilyenkor. Jó, hát hogyha kabalából csinálják, akkor ezek szerint a kabala figura ott van a színházban is, akkor már csak annyit kérdeznék, hogy ugye lesz cheerleader, meg pankráció is a Katona József színházban. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.